basen, amfiteatr, a może nowa biblioteka? Wszystko w Twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i zgłoś obiekt sportowy lub kulturalny w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Proeuropejska Partia Działania i Solidarności wyraźnie prowadzi w wyborach do Parlamentu Mołdawii. Nie róbcie nic, co mogłoby przynieść dramatyczne skutki, ostrzega aktywistów płynących z pomocą dla Gazy minister obrony Włoch. Polska ambasada w Kijowie uszkodzona podczas zmasowanego ataku Rosjan. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Po wyborach do Parlamentu Mołdawii przeliczono już ponad 98% głosów. Proeuropejska Partia Działania i Solidarności uzyskała prawie 50% poparcie. Na drugim miejscu jest skupiający prorosyjskich socjalistów i komunistów Patriotyczny Blok Wyborczy z poparciem na poziomie niemal 25%. Na trzecim miejscu jest Blok Alternatywa prorosyjskiego burmistrza Kiszyniowa, a na czwartym nasza partia oligarchy Renato Usatego. Wybory te określane są przez wielu polityków jako najważniejsze w historii i decydują o tym, czy Mołdawia znów znajdzie się w strefie wpływu Moskwy, czy będzie zmierzała w kierunku wejścia do Unii Europejskiej. Przywódca prorosyjskich socjalistów Igor Dodon oskarżył władzę o sfałszowanie wyborów i wezwał swoich zwolenników do udziału w demonstracjach. Władze kraju ostrzegły przed możliwymi zamieszkami w najbliższych dniach. Minister obrony Włoch zaapelował do uczestników międzynarodowej flotylli z pomocą humanitarną dla strefy Gazy, by nie podejmowali kroków, które mogłyby przynieść dramatyczne skutki. Guido Crosetto ostrzegł aktywistów, że ryzyko jest bardzo wysokie. Flotylla Sumut jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Także Polacy, poseł Franciszek Sterczewski, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz. Włochy i Hiszpania wysłały okręty wojenne do ochrony inicjatywy po tym, gdy flotylla została zaatakowana w nocy z wtorku na środę przez drony. Polska ambasada w Kijowie została uszkodzona podczas zmasowanego ataku Rosjan na Ukrainę. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński mówił, że pocisk przebił dach budynku, ale nie wybuchł i nikt nie odniósł obrażeń. Dach naszego wydziału konsularnego został uszkodzony przez pocisk niewielkiego kalibru. On przebił dach, przebił sufit i wpadł do takiego pomieszczenia kuchennego. Nie doszło do eksplozji na szczęście. Rzecznik MSZ zapewnił, że ambasada będzie pracowała, a resort nie planuje ewakuacji dyplomatów. Polscy siatkarze zdobyli brązowy medal Mistrzostw Świata w meczu o trzecie miejsce w stolicy Filipin. Manili biało-czerwoni pokonali Czechów 3-1. Kapitan reprezentacji Bartosz Kurek z powodu kontuzji nie zagrał w półfinale i o brąz. Tak podsumował turniej. Nie będę tutaj obijał bawełnę, nie po medal tego koloru tutaj przyjechaliśmy, ale patrząc na te okoliczności, na to co przeszliśmy, to jestem dumny, jestem zadowolony, szczęśliwy. No i cóż, mam nadzieję, że kolejny sezon reprezentacyjny dla nas będzie jeszcze lepszy. Mimo, że ten był mega udany, to wierzę, że tutaj jest jeszcze margines do poprawy. Mistrzami świata zostali Włosi, którzy wygrali w finale z reprezentacją Bułgarii. Porozmawiajmy o edukacji obywatelskiej. To hasło tegorocznych obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży, które odbyły się w gmachu parlamentu w Warszawie. Gościem specjalnym wydarzenia był Sławosz Uznański-Wiśniewski. Kiedy miałem tyle lat co wy, nigdy nie wiedziałem, czy będę mógł polecieć w kosmos, ale o tym marzyłem. Dziś, po powrocie ze stacji kosmicznej, mogę wam powiedzieć, że marzenia warto realizować i warto za nimi podążać. To była polska misja i mogliśmy pokazać światu, że Polska również potrafi latać w kosmos. Sejm Dzieci i Młodzieży obradował po raz 31. Japończyk Ryoma Takeuchi wygrał 47. maraton warszawski. To był jego debiut w tej imprezie. Dystans ponad 42 km przebiegł w 2 godziny i 11 minut. W biegu wystartowało w sumie ponad 10 tysięcy zawodników. Siódmy raz w maratonie. Tak jest. Chęć udowodnienia sobie, że jest się mocniejszym z roku na rok. Są momenty takie, że się podczas biegu myśli, że już więcej się nie zapisze, a na mecie już można się zapisywać na kolejny. Jak trzeba się przygotowywać do maratonu? Dla mnie najlepszym przygotowaniem są biegi górskie. Jaka pogoda jest najlepsza do biegania maratonu? No właśnie taka. Taka jest idealna. Dla nas jest optymalna. Troszkę zimniej byłoby za zimno, bo jednak już jest zbyt chłodno i człowiek się wykładza, ale w takiej temperaturze się biega optymalnie. Biegaczki, biegacze! Poczcie się dobrze, stolicy! Maratonowi towarzyszył bieg na 10 km. Klimat. Ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru, pochodzi teraz blisko 20% energii elektrycznej. Można normalnie korzystać z prądu. W zlewniach Narwi, Warty, Środkowej Wisły, Bugulsanu, Wieprzainy i Parsenty utrzymuje się susza hydrologiczna. Najtrudniejsza sytuacja jest na wschodzie kraju. Tam susza utrzymuje się od ubiegłego roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy Polski poranek będzie słoneczny, poza tym pochmurno, rano. Po południu w tej kwestii zachmurzenia sytuacja będzie zmienna, ale najmniej słońca dziś na południowym wschodzie kraju i tam możliwe burze, poza tym przelotne opady deszczu. Poranek mamy co najmniej rześki, zwłaszcza w Suwałkach i Jeleniej Górze, a w maksymalnie termometry pokażą dzisiaj kilka stopni w górach, 9 na wschodzie kraju, 12 w centrum, do 15 stopni na zachodzie. W górach wysoko, może popadać śnieg. Tak, i to poniedziałek przed nami, 29 września. Jest 6:05. Dzień dobry. Shane O'Connor i Mandinka. Tak zaczynamy nowy tydzień w Trójce. Kłaniamy się nisko i... Zapraszamy do Trójki.

Co poza tym, o wyborach w Mołdawii dziś powiemy, bardzo ważnych dla całej Europy, o powrocie, niepowrocie naszej klasy, o studiach też w codzienniku, no bo od tego tygodnia wykłady i inne zajęcia będą codziennością. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia życzymy studentom pierwszego roku. Dajcie znać, czy jest stresik. Gościem Renaty Grochal, dzisiaj minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, to tradycyjnie o 8.13. I jeszcze kilka punktów programu mamy. Wszystkie odsłonimy do 9 w Trójce. Teraz gramy, a z głosów to Grian Chatten teraz, bo grają Fontaine's DC. Jest 6.15. Change my name, promise you, yeah. Dying inside, cause I want you, yeah. Didn't I say to, yeah. Honey, I changed for you, yeah. 28 years I come to end. The rain chased me down the gully again. Now I'm higher than anyone here, and there ain't nothing on me, yeah. Dziś 272 dzień roku, słońce wzejdzie o 6.33, zajdzie o 18.19, czyli dzień będzie trwał 11 godzin i 46 minut. W kalendarzu ogólnopolski dzień głośnego czytania, ale też międzynarodowy dzień kawy. Moja pachnie pięknie. Imieniny obchodzą Gabriel, Rafał oraz Michalina i Michał. O proszę, jaki klasyczek. Pan w radiu powiedział, kto ma imieniny. Wpadło... Wypadło, przecież z kwiatami nie pójdziemy. No właśnie, czy w 2025 roku jeszcze świętuje się imieniny? Czy to wciąż żywa tradycja? Oto wczoraj, w spokojne niedzielne popołudnie, pytał niczego nie spodziewających się przechodniów Jacek Frenzel. Nie, no ja nie świętuję imienin. Dlaczego? Nie. Dlatego, że świętuję urodziny. To ważniejsze? No dla mnie tak, myślę, że tak. Kiedyś obchodziło się imieniny, nawet piosenki były, czyje to imieniny? Ja mam jutro imieniny, Michała są. I? Nie będę świętował. A warto świętować imieniny? Warto pamiętać? Wydaje mi się, że urodziny to każdy ma, a imieniny. Kiedyś się świętowało w sumie imieniny, bo tak człowiek z każdym rokiem się starzeje, to świętować swoją starość albo przypominać sobie o wieku. Lepiej chyba imieniny świętować. Skoro pan ma imieniny, będzie pani jakoś specjalnie to czciła? No teraz, skoro widzę, że ważne są dla niego imieniny, to tak. życzenia złożę Michałowi. Dzisiaj Facebook to przypomina przeważnie młodym ludziom o urodzinach. Urodziny bliskich jak najbardziej. Imieniny no, nie są takie może ważne jak urodziny. Czy świętuje pani imieniny? Nie. Imienin nie, ale urodziny tak. Dlaczego? Dlatego, że wiele jest osób o tym samym imieniu, więc nie przywiązuję do tego wagi. Z imieninami jest problem, dlatego że jestem dwuimienna. Rodzice nadali mi imię Grażyna, znaczy ojciec. I ojciec tylko do mnie tak mówił, mama Teresa. To kiedy świętować? No właśnie dlatego nie świętuję, ale urodziny tak. I to bardzo hucznie. Co dla pana ważniejsze, imieniny czy urodziny? Nie obchodzę ani tego, ani tego. Dlaczego? A w domu się nie obchodziło. Także na stare lata też nie obchodzę. Nawet nie wiem, kiedy mam imieniny. Żyję już 35 lat i jakoś nie przeszkadza mi to. Urodziny są bliższe memu sercu. Jak ma pani na imię? Karolina. Ładne imię. Dziękuję. Ale nie obchodzę, naprawdę. Imień nie obchodzę. U mnie w rodzinie raczej urodziny i tak już zostało w wieku dorosłym. Chciałabyś obchodzić imieniny? Chciałabym. Jak masz na imię? Anastazja. Kiedy mogłyby być te imieniny? Nie wiem. To pewnie trzeba rodziców zapytać. Tak. Jak będzie taka data, to będziesz świętować? Przypomnisz rodzicom? Tak. Czy państwo obchodzą imieniny? Rzadko. Dlaczego? A tak wychodzi. Nawet zapominam, kiedy są. A jak ma pan na imię? Michał. Panie Michale, 29 września, poniedziałek, Michała. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Zapamiętam. Będzie pan świętował? Możliwe. To jutro. Okej, okay, złożę ci życzenia. Michale, niech cię spotyka wszystko, co dla ciebie najlepsze. Ja szczerze mówiąc też zapominam. I czasami moja rodzina na przykład przypomina sobie z 5 dni później. Składają mi życzenia. Wtedy jakby mamy moment styku, że ten imieninowy czas jest jakoś obchodzony, ale też jakoś nie przywiązuje do tego wagi. Ważne te imieniny? Świętują państwo? A może już nawet nie pamiętamy, kto, kiedy i dlaczego? 2 2 i 7 3, zapraszamy. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo.

Renault. Renault Master to absolutny numer jeden, gdy mowa o aucie dostawczym dla Twojej firmy. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,5 litra na 100 km. EAG9, czyli nowa automatyczna skrzynia biegów z 9 przełożeniami oraz ponad 1 000 000 opcji zabudowy. Renault Master, lider kategorii samochodów dostawczych w Polsce przez 6 lat z rzędu, w leasingu od 101%. Dostępna w wersjach diesel oraz elektrycznej. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Czas na skrót serwisu. Agnieszka Drozd. Proeuropejska partia PAS wygrywa wybory parlamentarne w Mołdawii. Po przeliczeniu ponad 98% głosów PAS ma 49,6%. O połowę mniej zdobył prorosyjski patriotyczny blok wyborczy. Frekwencja według Centralnej Komisji Wyborczej wyniosła ponad nieco 50%. Co najmniej 4 osoby zginęły, a 8 innych doznało obrażeń w wyniku ataku na kościół mormonów w miejscowości Grand Blanc w stanie Michigan. Uzbrojony napastnik staranował autem wejście do świątyni, otworzył ogień z broni palnej, a następnie podpalił budynek. Sprawcą okazał się 40-letni Thomas Jacob Stanford z pobliskiego miasta Barton, który zginął od kul funkcjonariuszy policji wezwanych na miejsce przestępstwa. Dania wprowadza od dziś zakaz cywilnych lotów dronami w całym kraju, aby zapewnić bezpieczeństwo środowego szczytu Unii w Kopenhadze. W ostatnich dniach w Danii doszło do kilku przypadków naruszeń przestrzeni powietrznej. Siły zbrojne Danii poinformowały wczoraj o pojawieniu się bezzałogowców drugi dzień z rzędu w pobliżu obiektów wojskowych. Szefowa duńskiego rządu Mette Frederiksen nazwała wcześniej incydenty atakami hybrydowymi. Dronowy zakaz potrwa do piątku. Najwięcej chmur dziś na południowym wschodzie kraju i to tam przede wszystkim będzie padać, czyli na południu i na wschodzie. Wysoko w górach może też popadać śnieg. Maksymalnie termometry pokażą dzisiaj kilka stopni w górach, 9 na wschodzie kraju, 12 w centrum, do 15 na zachodzie. Czy imieniny i świętowanie imienin to wciąż fakt? 2 dwójki i 7 trójek. Mam na imię Barbara, kocham swoje imię, 4 grudnia raz w roku i co roku wchodzę do imieniny. I moja wnusia ma też na imię Basia. Pozdrawiam Państwa. Pozdrawiamy Pani Barbaro. Akurat te imieniny zna każdy Polak, bo nawet w Sopocie w górniczych czapkach dzieci w szkole chodziły. Ja a propos imienin i chciałabym się podzielić taką informacją, że jak byłam nastolatką, moi rodzice obchodzili imieniny i wszystkich w rodzinie. Moja mama oświadczyła, no to zawieziesz nas imieniny do cioci Stasi. Ja mówię, czemu? No bo dzisiaj jest Anny. Dziękuję. Jedziemy do wujka Zbyszka. Dlaczego? Bo dziś Stanisława. No rozumiem tę metodologię. Dress man. imieninach dziś rozmawiamy. Dwie dwójki i siedem trójek. W moich stronach na zachodzie Polski kiedyś była taka tradycja. Na urodziny się zaprasza, o imieninach się pamięta. Czyli polegało to na tym, że imieniny były pierwsze jakoś po urodzinach, więc goście, którzy byli na urodzinach czyjś zaproszeni, po prostu pamiętali o imieninach. W ten sposób się świętowało, że była kawa, ciastko. Kiedyś taka tradycja była, ale teraz już chyba zaniknęła. Także tyle, dziękuję. Dziękujemy. Są tacy, którzy o swoich imieninach jednak pamiętają sami. Ja obchodzę imieniny co roku. Wczoraj było Marka, więc w związku z tym wiozę do pracy mazurską sierzonkę, czyli mięsko smażone i duszone z majerankiem, z jabłuszkiem i z przyprawami. Do tego ogórek w rękę i chleb staropolski. I tak co roku. Wszyscy przynoszą ciasto, a ja ten smalczyk. Pozdrawiam serdecznie. No, jak ktoś nowy w pracy, to się nieźle zdziwi. Wszystkiego najlepszego, Michale. Dzień dobry. Dzień dobry. O, ktoś pamiętał. Michał Strzałkowski, dzisiaj akurat Michała. Ty wybierasz smalczyk czy ciasto? Z czym przyjedziesz? Wiesz co, rzeczywiście, jeśli ja mam wybierać desery, to bardziej smalczyk niż ciasto, jestem zaskoczony w takim razie. Spotykamy się, by nie tylko życzyć ci wszystkiego najlepszego z okazji imienin, ale by porozmawiać o wyborach w Mołdawii. Czy znamy już pełne wyniki? Pełnych wyników jeszcze nie znamy, bo znamy wyniki z 99,5% komisji wyborczych, czyli ponad 2200 było tych komisji, jeszcze z 12 wyniki nie spłynęły. To są komisje zagraniczne, między innymi w Niemczech, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, ale na podstawie wyników, które obecnie podaje Centralna Komisja Wyborcza Republiki Mołdawii, możemy już śmiało powiedzieć, że wygrały te siły proeuropejskie, prounijne, te, które Mołdawią rządzą od kilku lat, te, z których wywodzi się prezydent Maia Sandu, czyli Partia Akcji i Solidarności. I prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, to ugrupowanie będzie dalej mogło rządzić w Mołdawii samodzielnie, choć z nieco mniejszą liczbą mandatów w parlamencie niż to było do tej pory, ale wciąż wystarczającą, żeby właśnie samodzielnie rządzić. Bardzo wielu ludziom w całej Europie, nie tylko w Mołdawii, pewnie teraz kamienie spadają z serc. Dlatego, że właśnie od tych wyborów zależało to, jaką drogę dalej obierze Mołdawia, bo te siły, które wygrały Partię Akcji i Solidarności, to są takie zdecydowanie proeuropejskie siły, które chcą integracji Mołdawii z Unią Europejską i które nie chcą, żeby Mołdawia wpadła w objęcia Rosji. Natomiast ta główna siła opozycyjna, tak zwany wyborczy blok patriotyczny, to są socjaliści, komuniści, takie siły tradycyjnie prorosyjskie w Mołdawii, no nie zanotował bardzo dużego wyniku. Te mniejsze partie prorosyjskie też nie wypadły najlepiej, więc koniec końców te wszystkie siły prorosyjskie nie będą w stanie w Mołdawii przejąć władzy. O co się obawiano? Bo one by Mołdawię skierowały prawdopodobnie z powrotem na ścieżkę ku Moskwie. Natomiast te wybory były rzeczywiście mocno polaryzujące i ludzie szli do wyborów, a frekwencje te były, to było 52%, jak na Mołdawię bardzo wysoko, nie był to może najwyższy wynik w historii, ale jeden z najwyższych. Ludzie bardzo dużo politycznych emocji przeżywali. Teraz takie dwa głosy bym zaproponował. To są dwie mieszkanki Kiszyniowa, obie niedawno przeszły na emeryturę, no i różnie głosowały. Pierwsza z nich, Paulina Bożoga, głosowała właśnie na te siły prounijne i mówi o tym tak. Wiem, strajaski z Mołdowa. Chcemy, by w Mołdawii żyło się jak w Europie, żebyśmy byli ważną częścią Europy. Długa droga przed nami. Ja może tego nie dożyję, ale chcę dobrobytu i pokoju dla moich dzieci i wnuków. Ja się czuję Europejką, ale jeszcze nie jest u nas jak w Europie. Musimy się jako Mołdawia dopiero stać Europą. No i właśnie, część z osób, które głosowały na te prorosyjskie siły, to głosowało dlatego, że trochę się czują rozczarowane, myślały, że szybciej się w Mołdawii poprawi, że ta droga do Unii Europejskiej będzie prostsza. O tym mówiła zwolenniczka tych prorosyjskich socjalistów Elena Lianka, która tak to argumentowała. Nasze władze są skorumpowane, wcale nam się nie poprawia, a oni się wzbogacili, swoje dzieci wysyłają na studia w Europie, a my tę Europę oglądamy przez szybę. Wszystko zdrożało, pensje nie przychodzą na czas, to samo jest z emeryturami, ciągle nas wykorzystują. Ale ta sytuacja ekonomiczna Mołdawii trudna to jest między innymi wynik działań Rosji, która manipuluje cenami gazu, która próbuje Mołdawię przez ostatnie lata na różne sposoby politycznie i gospodarczo rozchuśtać, sponsorując różne siły wywrotowe, więc no o to chodzi Rosjanom, żeby właśnie ta Mołdawia była rozchuśtana, ale żeby wina spadła na te siły prorosyjskie. Zresztą tych różnych manipulacji przed wyborami ze strony Rosji było bardzo wiele, począwszy od prób wpływania przez różne rosyjskie media, poprzez właśnie finansowanie jakichś różnych grup. Mołdawskie służby zatrzymały na przykład szkolone w Serbii grupy takich prowokatorów, które miały do różnego rodzaju protestów i zamieszek w Mołdawii dopuszczać. Zresztą obserwatorzy tych wyborów, bardzo wielu z nich zwracało na to uwagę. Na przykład szef misji obserwacyjnej Parlamentu Europejskiego, niemiecki chadecki europoseł Michael Galler, który mówił tak. Przybyliśmy do Mołdawii w siódemkę, aby obserwować końcówkę kampanii wyborczej i samo głosowanie. Zebraliśmy bardzo dużo materiału. Same wybory są w naszej ocenie przeprowadzone demokratycznie, ale widzimy wiele przypadków wpływania na ich wynik z zagranicy. To są działania podejmowane przez Rosję. Jest bardzo wiele dowodów wrogich rosyjskich działań. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy po ostatecznym zatwierdzeniu wyników. No i obawiały się też władze Mołdawii protestów tych sił prorosyjskich, jakichś zamieszek, które mogłyby wybuchnąć w nocy. Mały protest odbył się przed siedzibą komisji wyborczej, ale wielu ludzi nie przyciągnął. Na dziś Igor Dodon, lider prorosyjskich socjalistów, były prezydent, zwołuje wielką manifestację opozycyjną prorosyjską pod parlamentem. No i zobaczymy, czy się rzeczywiście taka manifestacja duża wydarzy, jak to się potoczy. Tego się też obawiali obserwatorzy i proeuropejskie władze Mołdawii. No, na razie wiele wskazuje na to i bardzo dużo nawet, że Mołdawia zostaje w Europie po wczorajszych wyborach parlamentarnych. Michał Strzałkowski o tym opowiadał. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Widzowie serialu 1670 witają się teraz hasłem Moldowa. My się możemy pożegnać. Moldowa. Pięknie bałagani, więc jak halo, 2 2 7 3. Ja odnośnie czapek górniczych w Sopocie, otóż to jest nic dziwnego. Mój kolega mieszkający kiedyś w Sopocie, obecnie nie, miał w szafie cały galowy mundur górniczy, a pracował w polskim górnictwie gazowym, więc czapki górnicze, a nawet mundur górniczy w Sopocie, nic dziwnego. Pozdrawiam, miłego dnia. No, mówiłem. Barburka jest wszędzie. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm the side that no one's rooting for. But you stand by me. Yeah, you stand by me. Hey, I am not your savior. I'm hardly a man. You say I'm your favorite. Well, I don't understand. No, I don't. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm a side that no one's rooting for. Separated, got sent to therapy. Hey, hey, hey. God, I hope we make it. 'Cause that's not my tendency. Oh, I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. Your phone, you could leave it alone and never look on back. You could dance all night, kick me out your life, find a brand new guy and just forget what we had. You could walk on home, take me out your phone. You could leave it alone and never look on back. You could dance all night, kick me out your life, find a brand new guy and just forget what we had. Czy jeszcze świętują państwo imieniny? Bo zdaje się, że to tradycja zanikająca. 2 2 7 3. Imieniny są fantastyczną okazją, żeby zwyczajnie odezwać się do takich starych znajomych, przyjaciół, z którymi dawno, dawno nie było kontaktu. I to taka fajna zahaczka jest. Cała nasza rodzinka zresztą obchodzimy imieniny delikatnie, skromnie, bez żadnej imprezy czy coś takiego, ale zawsze uśmiechy, kawa z ciastem, coś takiego. No tak, na widok ciasta to każdy się uśmiecha. Może o to ciasto po prostu chodzi. Dobrze, że pan wspomniał spotkania ze starymi znajomymi, bo o tym dziś w cyklu Piotra Łodeja. Serio. Za 10 minut 7. News albo fake news. Ależ się ucieszyłem, gdy kolega z pracy na powitanie powiedział mi z radością w głosie, że nasza klasa wróciła. No i wróciły wspomnienia, dawne znajomości, człowiekowi jakby ubyło z 15 lat. No ale po chwili pomyślałem, faktycznie po latach odżyła legenda polskiego internetu? To chyba zbyt piękne, by było prawdziwe. Naszym gościem jest Damian Rokicki, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry, witam serdecznie. Powrót naszej klasy to news czy fake news? fake news. Wygląda to na realną kontynuację, czy powrót do działalności oryginalnego serwisu, czy niekoniecznie? No niekoniecznie. Możemy zobaczyć, że sama idea jest taka, że każe nam zainstalować aplikację na telefon, no i zdecydowanie nie jest to już link polski, prowadzi gdzieś do duńskich serwerów. Nic nie wskazuje na to, że ta aplikacja ma cokolwiek wspólnego z oryginalną naszą klasą, no bo domena na stronie informuje o zamknięciu portalu w lipcu 2021 roku. Zdecydowanie tak. Jest to zamknięty już portal i nie funkcjonuje, a sama nowa nasza klasa.app sugeruje użytkownikom chęć wrócenia do tych wspomnień, zainstalowania aplikacji, a potem prawdopodobnie kradzieży tożsamości. To granie na dobrej opinii i sentymencie? Przede wszystkim na sentymencie, bo ktoś z nas nie miał naszej klasy. No a druga sprawa, no to wiadomo, marka w Polsce bardzo dobrze rozpoznawana, a niestety już nie działająca. A jaki jest mechanizm tego podszywania się pod naszą klasę? Mechanizm jest bardzo prosty, bo tak jak pan redaktor wspomniał, no nasza klasa jest systemem, który jakiś czas temu każdy z nas miał. Bardzo jakby tęskni za tym, żeby, nie wiem, odzyskać stare zdjęcia, nawiązać z powrotem stare znajomości, być może nawet wrócić do konwersacji, które gdzieś tam kiedyś odbywały się, nie? Czyli głównie sentyment i jeszcze raz sentyment. Chociaż graficznie to bardzo przypomina oryginał. Graficznie jest tak, jak widzę tą stronę, to jest bardzo podobna. Natomiast no, nasza klasa jakby nigdy nie miała też aplikacji. Ja wiem, że w tej chwili to jest trend, że wszystko się przenosi na nasze telefony, no ale też trzeba zwrócić uwagę, na przykład jak wejdziemy na sklep Playa czy na Apple Store, kto jest na przykład wydawcą takiej aplikacji. I to powinno dać nam do myślenia. Wchodząc na stronę, widzimy, że jest możliwość zalogowania się do serwisu, wykorzystując aplikację. Wchodząc na repozytorium, czy to Androida, czy Apple, widzimy, że aplikacja już po stronie Apple została zablokowana. Więc to już powinno dać nam jasno do zrozumienia, że serwis jest nieaktualny i prawdopodobnie fejkowy. Zwracajmy na takie rzeczy uwagę. Jeżeli strona na przykład się nie ładuje, lub bardzo długo się ładuje, to też to powinno być dla nas jakby wyznacznikiem, że coś może być nie tak. W tym momencie dziękujemy słuchaczom programu trzeciego. Przypomnę, że naszym gościem jest Damian Rokicki, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I zapraszamy, by bezpiecznie kliknąć w podcasty Trójki. Tam znajdą Państwo ciąg dalszy naszej rozmowy. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Happiness hit her like a train on a track. Coming towards her, stuck still, no turning back. She hid around corners and she hid under. The dog days are done. The horse says, come on.